ismi kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel, Taha Elgazi ve Vasim Ahmet Sıddık. Merhabalar, günaydın. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Evet, merhaba dostlar. Hepinize günaydın ve sarılıyorum. Burası Açık Radyo 95.0. Ferhat Kentel, Taha Elgazi ve ben Vasim Ahmet Sıddık ile birliktesiniz. Bugün bir konumuz var. Aslı Odman, kendisi iş sağlığı ve iş güvenliği gönüllüsü. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Okulu'nda kentsel çalışmalar, mimarlık, şehir ve bölge planlamada öğretim görevlisi yapıyor. Bugün Aslı Odman'la konuşacağız. Bir çok acı verici bir meseleyi. Ama ona daha geçmeden kısa bir notla, yine benim aslında her programda yapmaya çalıştığımız bir kısa bir notla başlayacağım. Çok uzatmadan. Uçmaya hazırdır kanatlarım. Dönmek isterdim elbet geriye. Çünkü o zaman canlı olarak bile kalsaydım, azalırdı şansım yine de. Paul Klee'nin Angelus Novus adlı bir resim vardır. Bir melek betimlenmiştir bu resimde. Meleğin görünüşü sanki bakışlarını dikmiş olduğu bir şeyden uzaklaşmak ister gibidir. Gözleri fal taşı gibi, ağzı açık, kanatları gerilmiş. Tarihin meleği de böyle gözükmektedir. Yüzünü geçmişe çevirmiştir. Bizim bir olaylar zinciri gördüğümüz noktada o tek bir felaket görür. Yıkıntıları birbiri üstüne yığıp onun ayakları dibine fırlatan bir felaket. Melek büyük bir olasılıkla orada kalmak isterdi. Ölüleri diriltmek, parçalanmış olan yeniden bir araya getirmek isterdi. Ama cennetten esen bir fırtına kanatlarını dolanmıştır. Ve bu fırtına öylesine güçlüdür ki melek artık kanatlarını kapayamaz. Fırtına onu sürekli olarak sırtını dönmüş olduğu geleceğe doğru sürükle. Önündeki yıkıntı yığını ise göğe doğru yükselmektedir. Bizim ilerleme diye adlandırdığımız işte bu fırtınadır. Walter Benjamin, Pasajlar, çevirisi Ahmet Cemal, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1992, birinci baskı, sayfa 37. Evet, artık bu olaylar zincirinde Benjamin'in gördüğü tek noktayı felaket olarak görüyor. Onun için o nokta aslında felakete doğru ilerliyor. Ama unutmayalım ki bu ilerleme ardışıklığın, örtüşmenin ve iç içe geçmenin kaotik zamansal yükünü taşıyor. Dolayısıyla bu bir kaostur. Bir çeşit kaotik zamansal duruma işaret ediyor. Evet, bu tam bir zamansal yük. Benjamin için bu zamansal yük en kısa an ama aynı zamanda en etkileyici andır. Ve onun için bu an şimdiki zamanda bir araya geliyor. Şimdiki zaman tam da bu an. O halde bakalım neler olup bitiyor bu şimdiki zamanda. Bu sefer tam anlamıyla bir yanda çok imkansız, karmaşık imgelerle dolu, okunması zor. Ama yine de deneyelim. Geçen hafta 16 Kasım 2021'de İzmir Güzel Bahçesi'nde 3 Suriyeli işçilerin yakıldığını duyurmuştuk. Bu iç karartıcı haber hala canlıyken, 2 gün önce Zonguldak'ta yine bir Afgan kayıtsız işçi göçmeni yakılarak öldürdüğünü haber aldık. Bu haber Serbestiyen sitesinden okuduk. Afgan işçi ismi Muhammed Nurtani'nin maden ocağında hayatını kaybetmesinin ardından işletmenin sahipleri tarafından yakılarak yok edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Zonguldak'ta toprağa verilen Nurtani'ye yakmakla suçlanan 6 kişinin emniyette işlemleri sürüyor. Şimdi şöyle başlayalım. Aslında hemen bugün Ferhat Kentel yok ama Taha Elgazi var ve çok kıymet verdiğim Aslı Odman da burada. Hemen ilk böyle çok kısa bir değerlendirme belki Taha Elgazi'den alabiliriz ve sonra hemen Aslı Hoca'ya, Aslı Odman'a geçeriz. Bu iş, emek, iş sağlığı, iş güvenliği kavramlarla belki konuşmaya çalışırız. Taha Hocam buyurun, hem İzmir Güzelbahçe'deki olayla ilgili hem de Zonguldak'taki olayla ilgili biraz konuşabilir miyiz acaba sizin için de uygunsa? Vasim Hocam merhabalar, herkese merhabalar, herkese hayırlı gün. Tabii ki ne yazık ki maalesef son dönemlerde yaşadığımız mülteci, göçmen, işçi ortamında çok acı vakalar üst üste gelmeye başladı. İzmir Güzelbahçe olayı çok acı bir olay. 16 Kasım 2021'de aslında oldu. 3 Suriyeli mülteci ya da sığınmacı işçi işte yakılarak hayatlarını kaybetti. Cani kişi kendi ifadesiyle ilk oturumda, duruşmada kendisi dedi ki bunlar Suriyeli olduğu nedeniyle ben yaktım. Şimdi Güzelbahçe olayı bizim için acı yanı bir yanı çeksek, diğer yanı da aynı bizim 1993 Almanya'da Solingen olayına benzer. Solingen olayında aynı zamanda da genç ailesinden maalesef hayatını kaybeden bir Nazi cani tarafından evleri yakılanlar, hala o günleri biz hatırlıyoruz hocam. Tabii ki de geçen hafta da ne yazık ki maalesef Zonguldak'ta kardeşimiz 55 yaşında Afgan mülteci Vezir Muhammed Nurtali'nin yakılması da zaten acı geldi. Şimdi bunlar aslında münferit olaylar değil. Bunlardan önce de geçen sene bazı olayları yaşadık. Mesela diyelim ki Güngören'de bir firmanın ya da fabrikanın yanmasından sonra bazı mültecinin, 4 mültecinin öğrette kapalı kapı arkasında hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Aynı zamanda da bir tarım işlerinde çalışan Suriyeli mülteci geçen sene yine Haziran ayında Mersin, Adana yollar arasında cesedi bulup üzerinde bir battaniye vardı. Tabii ki ben bu olayların korkunç noktasını olayın kendisinde görmüyorum hocam. Yani Nurkani kardeşimizin geçen hafta işte diyelim ki Zonguldak'ta ormanda cesedin yanması ya da diyelim ki işte 3 kişinin yakılması Güzelbahçe'de ya da diyelim ki bu vakalar. Ne kadar bunlar acı olsa da ama benim için daha korkunç nokta şudur. Toplumun fikrini, düşüncesini bu noktaya getiren aslında ortam. Şimdi gitgide yıl üst üstüne hocam maalesef mültecilere, yabancılara, göçmenlere karşı bir nefret söylemi gitgide büyüyor. Şimdi bu nefret söylemi aslında sadece yani mülteci, göçmen toplumu etki vermiyor. Aslında bu nefret söylemi, nasıl diyelim ki bu ayrımcılık, bu ırkçılık söylemleri toplumun duygularını olumsuz bir noktaya getiriyor. Yani şimdi Nurtani kardeşimizin olayından gelsek, bir kişiyi iş yerinde kaza geçirdiği nedeniyle ve bu konuyu kapatmak için kişiyi dövüp öldürüp sonra ormana alıp sonra diyelim ki onun üzerine benzin döküp de yakmak, ya bu olayı ya da bu cinayeti yapan kişinin duyguları nerede kaldı? O çok önemli hocam. Biz şöyle bir şeyden bahsetsek, 2012 yılından 2022 yılına kadar yaklaşık 828 mülteci işçi olarak hayatını kaybetti. İş Sağlık ve İş Güvenlik Meclisi'nin raporuna istinaden. Burada önemli bir nokta var, aydınlatmamız gerekiyor. Aslında bunlar kayıda geçen, yani kayıda geçen dediğimizde kayıtlı çalışan işçiler değil. Zaten ne yazık ki maalesef işçiler Türkiye'de Suriyelisi olsun, Afgan olsun kayıtsız bir şekilde kullanmaktadır. Herkes bu işçileri ucuz işçi olarak kullanıyor. Yani şimdi bir işçi iş yerinde kayıtsız çalıştığı zaman aslında bu sorun işçinin sebebiyle değil. Burada patronların sebebi var. Burada aynı zamanda da ortada bir politika yok. Yani iş tanzim etmek için. Bu nedeniyle 828 kişi hayatını kaybettiğinde 10 yıl içerisinde bunlar aslında ulaştığımız vakalar. Yani haber geldiği gibi bize ama bunun arkasında, perde arkasında acaba kaç kişi hayatını kaybetti ama onun haberi bize gelmedi. O da önemli hocam. Ben şöyle son cümle olarak değerlendirebiliriz hocam. Lütfen. Şimdi Türkiye'de Tabii ki son yıllarda ağır bir şekilde, diyelim ki yoğun bir şekilde mülteci, göçmen bir ortam oldu. Ama herhangi bir mülteci hocam gelip de işte kendi vatanını, toprağını, evini, yurdunu bırakmaz hocam. Kim olursa olsun, Suriyelisi olsun, Afgan olsun, Pakistan olsun, o ülkelerde savaş nedeniyle herkes buraya geldi. Şu günümüzde yaşıyoruz. Gazze'deki olayları yaşıyoruz. Ama Gazze'deki bize gelen olayların, resimlerin, diyelim ki işte videonun aynısı Suriye'de yaşadılar. Aynısını da Afgan kardeşlerimiz yaşadılar. Bir de bir işçi iş yerinde düşük bir ücretle çalışırsa ya da şartlar uygundaysa, aslında o karar mülteciye bağlı değil. O karar maalesef iş ortamındaki patronlar, işverenler, devletin burada politikası yok olduğun zaman da mecbur kalıp bu işçi böyle kullanmaktadır. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoca her zaman gibi, evet, çok böyle yoğun ve sizin de bahsettiğiniz bu arka arkaya gelen felaketlerin nereden başlayacağı bazen insan çok böyle şaşkınlıkla böyle durgun oluyor, ama belki çok durmaması gerekiyor tam da böyle bir zamanda. Burada şimdi Aslı Hoca'ya ben geçeceğim. Tam da Taha Hoca'nın bıraktığı yerden belki konuşabiliriz. Bu ortam dediğimizde ve kayıtsız bir anda, evet, işçiler, göçmen işçiler ve tabii bu göçmen diyorum burada, ama böyle göçmen olmayan işçiler de var ve bu tür kayıplar gazete duvarda sizin benimle paylaştığı dün WhatsApp'ta 828 mülteci işçi hayatını kaybetti. Bu 18 Aralık Pazar 2022 manşetinden. Ama tabii burada kayıt altında olmayanlar da var. Ne dersiniz hocam, Aslı hocam? Buradan sonra Evet, size bırakayım sözü. tabii rakamlaştırmak için dile bu işte işçi sağlığı iş güvenliği meclisi, sen de zikrettin Vazem. Yani bu tekil insan hikayelerini bir rakama hamurlaştırmak için değil, ama buzdağının görünen yüzünü görmek için bu 2011'den beri çıkardığımız iş cinayeti raporlarını önemli buluyorum. 2016'dan beri de ayrıca toplam 7 olmuş göçmen, mülteci, işçi, iş cinayetleri raporu çıkarıyoruz. Bahsettiğimiz en son 2022 sonunda Dünya Mülteci Günü'nde derlediğimiz 2013-22 arası en az sayı. Bunun altını ne kadar çizsek yeterli olmaz. Çünkü zaten diğer bütün işte kadın, çocuk, işçi iş cinayetleri, kadın iş cinayetleri veya işte özellikle iş kollarını has yaptığımızda da her zaman en az diyoruz. Çünkü ani ölümleri belgeleyebiliyoruz. Bunun 5 ila 6 misli meslek hastalıklarını, uzun çalışmaya bağlı hastalıkları, yani zamana yayılmış iş cinayetlerini, iş yeri intiharlarını belgeleyemediğimiz için söylüyoruz. Ama mülteci, göçmen çalışan işçilerde apayrı bir durum var. Çünkü bizim zaten en az diye hepsinin ismini verebildiğimiz, yaşını, ölüm nedenini zikredebildiğimiz, basın taramasıyla veya muhtemetlerden aldığımız bilgilerle teyit ettiklerimizde bunların neredeyse hepsi informal ve illegal çalıştırılan işçiler. O yüzden bu buzdağının ucu yalnızca meslek hastalıklarını ve işte zamana yayılan cinayetleri şunu göstermiyor değil, esasında yakalayanabilini gösteriyor. Gördüğünüz gibi yani kaç tane işte Güzelbahçe'yi, Nurtani'yi zikrettiniz. Yakılarak ortadan kaldırılcasına kadar üstü kapatılan bir kıyım alanı, senin dediğin gibi enkaz üstüne enkaz atan bir alan. Bir de çok aynı dönem içinde bu birlikteliği görmek çok önemli bence. Yani 2013-2022'de mesela sendikalı işçilerin ölümleri de artıyor, göçmen mülteci işçilerin ölümleri de artıyor. Yani bir serbest piyasa toplumunda, kapitalist toplumda, yani çalıştırılarak insanların emeğiyle geçinmek mecbur olduğu bir yerde kaderin ortak olduğunu görmek gerekiyor. Her ne kadar bölmüş olsa bile, yani sendikalaşma oranlarının kifayetsiz kaldığı, sendikalı işçilerin daha fazla öldüğü yerde göçmenler de ölüyorlar. Yani bir piyasayı oluştururken en altta kalanın canı çıkan bir sistem herkesi bir tık aşağıya, bir tık sağa, bir tık daha fazla kıyıma itiyor esasında. Yani tabanına sahip çıkmayan bir işçi kesiminin kendi hayatını ve sahne çıkması imkan yok. Yani bunun herhangi bir yalnızca humanist veya barışçı nedenler değil, aynı zamanda sınıf mücadelesi için de çok önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Yani o yüzden ortadan kaldırılmaya çalışılan iş cinayetleri, hani gündelik günde yaklaşık 20 ila 30 insanın çalışma kaynaklı öldüğü bir yerde en ekstreminde yakarak ortadan kaldırılmaya çalışılan, esasında gözleri, gözümüzün dışına atılarak, göz ardı ettirilerek de gözlerinizin çevrildiği, dediğin gibi bir enkaz. Bu kadar somut olarak, sembolik olarak yıkılmasa bile o dağın belki de en dibinde kalanı, fiziksel olarak bile ortadan kaldırmak isteyen mülteci işçileri. Evet, çok böyle... Pardon, ben de bir nasıl? Araya gireyim. Lütfen. Bir şey söylemek istedim. Aslı Odman aynı zamanda kendisi Açık Radyo'da Radyo Benjamin'den epey evet. alıntı okumuştu. O için tam senin bıraktığın yerden devamının getirmesi çok anlamlı oldu. Yani Angelus'un Novus. Evet. Evet. Meselesi. Evet Onur abi, ben de aslında... Evet, yani gerçekten böyle bir düşüncenin getirdiği bir mıknatıslanma ve ortaklık var herhalde. Yani önümüzdeki gelişmelere enkazdan yana, yıkımdan yana bakmanın çok daha doğru bir epistemoloji bilgi olduğunu da düşünüyoruz. Burada tabii konumuz spesifik olarak en altta bırakılmış olan göçmen işçiler, ama onu da görmediğimiz zaman bütünü de görmememizi ifade hatırlatıyor. Hep bu senin de aktardığın enkaz, enkaz bilim veya melekten geriye evet. dönük tarih meleği. Evet, tam aslında benim yani o kaotik durumu, bir yanda bu ortak kederi, yani şu an az önce sizin söylediğiniz çok çok... katılıyor ve bu bir yandan ne kadar yük olduğunu da anlıyoruz. Yani çünkü gitgide bu yine o işte az önce söylemeye çalıştım, bu arka arkaya gelen, üst üste gelen bu karmaşık bir kaos ya da imge gözlerimizi odaklamaktan aslında zorlanıyoruz. Bunu zor durumu da bazen artık söylüyorum ne kadar zor olduğunu. Ben Bir şey daha sormak istiyorum sizden. Aslında bunu sizinle daha önce de konuşmuştuk ve bu tam da böyle mekansal ve zamansal olan bir mesele içindeki bir soru olacak. Şöyle bir şey var aslında herhalde, çünkü az önce daha önce de politika şeyden bahsetti ve hatırlıyorsanız geçen iki hafta önce ben derse gelmiştim ve yasa, policy making diye bir şeyden benim aklımda çok takıldı o şeyi ve hakikaten bir yerlerden de ne kadar acil ve birilerinde bu politikaları artık üretmesi mi diyelim bilmiyorum, ama bir haritalama, bir şeyi olması da gerekiyor. Ama benim bir anda derdim zamanla ilgiliydi. Yani zaman derken tam da bu mekanın içinde gömülü etki, tesir, efektif olan bir şeyden bahsediyorum. Yani işte burada insanlar hayatını kaybediyor, yani ne bileyim, ya da insan olmayanlar da bunun acısını çekiyor başka türlü. Bayağı somut olan bir şeyden aslında bahsediyoruz. Yani tam böyle bir ölüm ile yaşam arasındaki mesele. Ne tür politikalar ya da ne tür yasalar, belki tam zamanı bunu biraz daha sormak, çünkü sizden böyle doğrudan sormak istiyordum. Burada biraz konuşabiliriz onunla ilgili de. Şimdi bazen birkaç tane yani ne yapmalıyı, az da süremiz var sanırım biliyorum, ama birkaç tane kilit şey fırçadan bahsetmek istiyorum, yani o peyzajı anlayabilmek için. Yani çok açık bir bunun bir yani kaza, o yüzden demiyoruz gerçekten değil de, sistematik bir emek politikası, emek rejimi olduğunu gerçekten görmek gerekiyor. Yani bugün tarım, ki görmüşsünüzdür raporumuzda, en fazla kayıt altına alabildiğimiz mülteci işçi ölümü tarım orman sektöründe oluyor. Çoğu da kitlesel olarak hayatlarını kaybettikleri için, işte illegal taşınırlarken kırık dökük minibüslerde, romorkörlerde daha fazla insan aynı anda ölüyor. Mesela tarımla ilgili bildiğiniz Türkiye'nin kendi kanunları, yani sigortasız insan çalıştırmak, işçi çalıştırmak yasak. Bu çok baz, yani sistemin ana hatlarından biri. Ama kendi eliyle pek çok yerde gördüğünüz gibi, tarım ve kentte de olduğu, tarım ve çevrede de olduğu gibi, kendi eliyle kendi kanunun istisnasını yaratıyor. Diyor ki, ama diyor, işte hasat zamanlarında valiliklerin izniyle sigortasız göçmen işçi çalıştırılır diyor. Yani istisna kanunu, yine madem Benjamin'den gidiyoruz, istisna yapıyor. Bunun direkt yansıması işte tarım ve ormanda mülteci iş cinayetlerinin artıyor olması. Veya Türkiye'de yaklaşık en az 3,5 milyonu Suriyeli geçici koruma altında olan insan olmak üzere pek çok insan var ve çok ciddi bir kısmı zaten gelmek zorunda olduğu için zaten çalışmak da zorunda. Çok azı kendi sermayesiyle bir iş kurabilmiş ki onlar da bir kısmı esnaf olarak çalışıyor. Yani Türkiye'de 4-5-6 milyon itilerek gelmiş, yani gelme motivasyonu olmuş olan ve çalışma dünyasına entegre olmasını beklediğimiz insanların yalnızca 170 bininin resmi çalışma izni, yani sigortalı çalıştırılabilme imkanı var. Çok daha fazla çalışma ihtiyacı var ama yalnızca 168 bin. Yani kalanın çok büyük bir kısmının esasında illegal çalışıldığını görüyoruz. Biz ne zaman bu tomografiye baksak diyeyim, nerede bir göçmen ölmüş, bu işte meclisin raporunda görebilirsiniz. Esasında kentlere, kıra yürümüş madenleri görüyoruz taş ocaklarında. Ve burada çalışan işçiler de kaçak çalıştırıldıkları için işte biraz önce Tabe'yi zikretti ama mesela işte hanlara kilitlenen, evlerin üzerine kilitlenen insanlar ve evde yangın çıkınca yine işçi evlerinde, bekar odalarında ölenler. Bekar odalarının yerlerine baktığımız zaman işte kıra yürümüş, ormana yürümüş kentleri ve sermayeyi görüyoruz. Yeni coğrafyaları görüyoruz burada esasında. Merdiven altı atölyelerini görüyoruz. Esenyurt mesela, çok yakın zamanda Esenyurt'taydık. Esenyurt'taki yükselen iş kollarının arasında çok ciddi bir şekilde göçmen, mülteci işçiler entegre ediliyorlar. Hayalinizin alamayacağı, var olduğundan beri bilmediğiniz alt tekstil sektörleri var. Seks işçiliği var. Gerçekten enklavlar oluşmuş bir durumda. Esasında bütün bu baktığımız böyle ana akım, orta karar, normal emek, informal emek tartışmalarını gerçekten anlamsız kılıyor. Biz iş, istihdam dediğimiz yapı buraya kadar gidebilirse, yani o cehennemin kapıları bu şekilde açıldıktan sonra kimseye burada normal bir iş hayatı yok. Peki ne yapabiliriz diye sormuştum. Onu da lütfen unutmayayım ama bir tablonun ciddiyetini normal çalıştığını düşünenler için de çizmek ihtiyacı duydum. Birkaç tane çok önemli bir şey oldu. Türkiye'de sendikaların herhangi bir göçmen politikası, mülteci politikası yok şu anda. Yani çok popülist bir şekilde hani dokunursak sıcak patates. Şimdi böyle hani kitlemizin zaten az sendikalı işçi var. Hani dokunursak rekabet olur ve milliyetçi hislerini kaşırız diye düşünen, gerçekten formel üyesi olan örgütlü sendikaların göçmen ve mülteci politikası yok. Ama çok her zaman işte bu sendikalarına bağımsız girmiş uçta insanlığın yıldız anları derdi Stefan Zweig. Böyle anları oluyor. Mesela göçmen sendikası girişimi çok önemli. Ve dün başka türlü kesimleri toplayabildi yanında. Ankara'da, İzmir'de sayı işçilerinin ortak eylemlerinin örgütlenmesi, Emek Partisi'nin oradaki kanatları çok önemli olmuştu. Beraber sayı işçileri maaşlarını yükseltebildiler. Beraber mücadele edince Suriyeli ve Türkiye'li. Bir tek sen yine gayet sarı bir sendikadan kopmuş, Antep'te örgütlenme yapan tekstil sanayinin de Covid'e maruziyetiyle ilgili tek de raporu yazmıştı. Müthiş bir örgütlenme yapıyor. Antep gibi gerçekten sınıra yakın bir yerde ve bir göçmen politikası var. Suriyeli işçilerin sorunlarını gündemleştiriyor ortak bir hatta. Böyle en küçük bir şey bile atlamak istemiyorum. İşte bazı disk gıda işin Esenyurt bölgesinde yine iş kolu ayrımı yapmadan gıda işçilerinin örgütlenmesi. Hani bunların eli bir avuç geçmiyor ama maya ve tohum dediğimiz bir şey var. Bunlar çoğunluk olsa bu kadar etkili olmazlardı. Hattı burada görmek gerekiyor. Bu bir hani hümanist, idealist gereklilik olduğu için değil. Evet. Dediğim gibi cehennemin kapıları böyle açıldığı zaman o içeri giren, senin söylediğin gibi yüzümüzü, bizim gelişme dediğimiz bizi ileri atan rüzgarın hattı gücü o kadar artacak ki kimseye dokunamaz ve emek mücadelesi, sınıf mücadelesinde kimse için burada 5 nesildir burada yaşadığını düşünen için de verilemez hale gelecek. O yüzden ortak mücadelenin bir idealizm olmadığını, bir sınıf mücadelesinin has noktası olduğunu ve sendikaların bir göçmen, mülteci, işçi politikası da olması gerektiğini, yoksa zaten dayatılacağını bir kez daha altını çizelim. Sevgili Mezen. Galiba süreyi de bitirmekteyiz. Evet, 2 dakika kaldı. Belki daha hoca bir şey eklemek isterse burada ben... Hocam ben Aslı hocamızın sözlerinden katılıyorum. Ayrıca çok önemli bir nokta var. Yani bugün Suriyeli sığınmacıların ve diyelim ki işte mülteci kardeşlerimizin Türkiye'de olmasının 12. yılına geldik. 11. 12. yılında. Asıl mesele bence Türkiye'de göç politikası ortada kayıp hocam. Yani şöyle bir duruma gelsek, şu an Suriyeli sığınmacılarla alakalı göç başkanlığı ya da devletin ya da hükümetin diyelim ki özellikle hükümetin işçiler başkanlığının burada bir çekişme politikası var. Bir yandan insanları işte ülkelerine gönderme projesi var. Bir yandan da hala bugünümüze kadar AB tarafından desteklenen uyum projeleri ortada var. Yani şu an göç başkanlığı ya da diyelim ki İçişler Başkanlığı Suriye'de sığınmacı toplumuna yönelik hangi projeyi aslında öne getiriyor? Gönderme mi bu insanları ülkelerden yoksa uyum mu? Burada ne yazık ki maalesef bizim göç başkanlığı alanında çalışan yetkililerin mültecilerle kararları nasıl diyelim ki yani mültecilerin göçmeni sadece işçiler değil tüm mültecilerin göçmeni hayatları bir yetkilinin mizacı ve keyfi kararına bağlı hocam. Açıkçası gerçekten bizim Türkiye'de şu an ihtiyacımız Aslı hocamızın dediği gibi sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, mültecilerle, göçmenlerle, özellikle işçilerle bir politik olması gerekiyor. Ama bundan önce bence de hükümet tarafından, İçişler Bakanlığı, Göç Başkanlığı tarafından mülteci topluma yönelik hangi proje öne gelmesi gerekiyor? Göndermek mi ülkelerine yoksa uyum mu? Bir nokta yine çok önemli. Biz işçileri konuşurken aslında bir öğretmen olarak, ben bir fizik öğretmen olarak ne yazık ki maalesef hocam okulları terk eden işte sebepler çok maalesef ayrımcılık, ırkçılık nedeniyle ya da ekonomi nedeniyle iş ortamında bulunan mülteci, göçmen, işçi, çocuk sayısı çok hocam. Ayrıca kadınların yani mülteci ya da göçmen bir kadının maruz kaldığı cinsel istismara ya da oradaki diyelim ki kız çocuklar 14-12 yaşındaki çocuklar da maalesef bunları kimse konuşmuyor. Bunlar kapalı kalıyor. Bunlar da aslında bizim geleceğimiz için tehlikeli bir nokta hocam. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Zaman sona geldik. Bu hakikaten son böyle bir söz olarak geri göndermek mi yoksa birlikte bir şekilde iyi olarak yaşamak mı diyeyim. Programımızın sonuna geldik. Herkese çok teşekkür ederim ve sarılıyorum yine. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Tamam.